Demiş ki büyük adam, tatmaya izin var, doymaya yok. Teşekkür için de esasen tadıp doymama bir esastır. Tıka basa yediğiniz zaman midede ne havaya yer kalır, ne suya yer kalır, ne de şükre yer kalır. Çünkü arkasından gelirse gaflet gelir. Esner durursunuz. Ama Allah'ın nimetini tadarsanız kuvve-i zayika ile. Hala içinizde yeme arzusu ve isteği var. Allah'ım bu yemekler ne güzelmiş, bu içecekler ne güzelmiş, bu soğuk su ne güzelmiş. Bunları değerlendirip takdir etme bir yönüyle, mizana vurma, kuvve-i zayika, lisan, dil, dudak. Ne yerinde şeylermiş bunlar. Bütün bunları icmalen bile olsa mülahazaya alma öyle derin şükürdür ki bunların hepsi gider gider gider şu arşa ulaşır. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Arşına ulaşır. Evet. Midesi için yaşayanlarda bunlar olmaz. Bedeni zevklerini takip eden insanlar için bunlar olmaz. Dünyayı ebedi gören insanlar için bunlar olmaz. Tevehhümü ebediyetle sarhoş olan, tuğlu emelle mestu mahmur yaşayan insanlar için bunlar olmaz. Bunlar basirete Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Her zaman uyunu sahire. Göz kırpmadan sürekli onu kollayan veya onun tarafından kollandığı mülazasıyla yaşayan insanlar için söz konusudur. Namazında, niyazında, kıyamında, rükûnda, secdesinde. Dıştan bakan bir insan, bu adam Allah'a inanıyor, görünüyor. Hani böyle bazılarımız, biraz da kendime benzetiyorum, Allah affetsin. Elleri duada sağa sola bakıyor. O atımı nasıl yapıyor, bu nasıl yapıyor? Namazda göz ucuyla Efendimiz ihtilası şeytan buyuruyor. Başkalarını kullanıyor. Şeytanın insanın namazından çaldığı şeyler. Bir miktar da bana diyor. Hepsini Allah'a verme diyor. Azıcık böyle yap. Bir miktar da bana ver diyor. O da mahrum etmiyor. Onun da gönlü hoş olsun diye şeytana veriyor. Mümin izâ rü'iye zükirallah. Hakiki mümin, görüldüğü yerde Allah'ı hatırlatan insandır. Oturuşunda, kalkışında, kıyamında, rükûnda, secdesinde, mabede girdiğinde benzinin atmasında, renk atmasında, bakışının bulanmasında, Allah'ı hatırlatan dilden, dudaktan, beyandan öte, efendim bir beyan insanıdır. Allah'ı hatırlatan insandır. Hal abidesidir. Temsil kahramanıdır. Firdevs'in destanı ölçüsünde destanlarla anlatamayacağınız şeyleri bir kere öyle birini görmekle zannediyorum. İçinize oturur her şey. Elhamdülillah. Demek böyle insanlar da varmış. Belki bizim birkaç asır evvel yitirdiğimiz, hasretini çektiğimiz şey de o. Hal abideleri, timsal kahramanları, temsil kahramanları. Selam. Yalan ve gösteriş gürültülü, hakikat ve samimiyet sessizdir. Yıldırımlar gök gürültüsünden evvel hedeflerine varırlar. Gürültülü değil, içten fokur fokur kaynama, mağmalar gibi. Aşkını heyecanlı içinde boğma. Aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ayar ahından agah eyleme. Şu ara leşkerine miri livadır sukanım diyen şairlerin sultanı Füzuli diyor. Evet, yan, yakıl, ocaklar gibi. Ama gam ishar eyleme. Bilmesin alem bunu. Fakat tavır ve davranışlarında öyle bir irtibat tavrı sergile ki, Allah'a inanmıyorsa tavırlara, davranışlara bunlar aksetmez. Ayağını ayağının üstüne atan, alemi hafife alan, kaykılıp arkasında başkalarının yanında yayılan, namaz kılarken sağı solu kollayan, namazda mı değil mi tavırlarıyla, ameli kesirden bir türlü sıyrılamayan insan, zannediyorum başkalarını namazdan da ürkütür, namaza karşı sinelerde tiksinti hasıl eder. Neden Türkiye'de düne kadar namaz kılma nispeti, devamlı kılma nispeti %40-45 iken şimdilerde %25'e düşmüş? Örnek Müslüman eksikliğinden. İslam, İslam, İslam diyen insanlar İslam'ın canına kıydılar. Şekil ve sureti onu bağladılar. Onun bir iç meselesi, içtenleştirme meselesi olduğunu düşünemediler. Öndekileri millet öyle gördü, bu da böyle olur dediler. Çok defa hiç namaz kılmadılar. Ama Müslümanlığı da hiç dillerinden düşürmediler. Dolayısıyla arkadan, onların arkasından sürüklenenler de gerçek mümin tabiatını, ahseni takvime uygunluk hallerini yolda bir yere bıraktılar. Yitirdiler. Hem öyle bir yitirdiler ki dönüp arama duygusunu da yitirdiler. Acaba Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Müslümanlığı nasıldı? Onu da yitirdiler. Hazreti Muhammed Mustafa Müslümanlığı nasıldı? Onu da yitirdiler. Çektiler bir vadiye, karanlık bir vadiye. İslam'ın ışığının olmadığı bir vadiye. Kalbi ve ruhi hayatın olmadığı bir vadiye. Cismaniyetin, hayvaniyetin, beşeri garizelerin boy gezdiği bir vadiye çektiler. İnsanları bohemleştirdiler. Onlar düşünemez oldular. Kimin arkasından olduğunu da farkına varamadılar. Alkış tuttular. Onlara destanlar kestiler. Ve onlar gibi düşünmeyenlere kafir, münafık dediler. Arkadakiler de o Übey İbni Selulları adım adım takip etti. Peygamber yoluna karşı, Ebu Bekir yoluna karşı, Ömer yoluna karşı hala da takip ediyorlar. En tehlikeli şey, şeytanın kafiri kafir yapması değildir. Münafıkı Müslüman göstermesidir. En tehlikeli şey odur. Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Fakat münafık meseleyi öyle bir karıştırır ki Müslümanlıkla kafirlik bir harcın parçaları gibi, farklı kimyevi şeylerin bir araya gelmesi gibi. O güzellik, o bereki çirkinlikle bir araya gelince kömür, elmas birbirine karışır. Siz anlayın artık meselenin ne olduğunu. Günümüzün İslam dünyasında bu şenaat, bu denaat yaşanıyor. Bazı yerlerde de katmerli yaşanıyor. Bazı yerlerde müfret yaşanıyor, bazı yerlerde müzaaf yaşanıyor, bazı yerlerde Kabadokya gibi mükap yaşanıyor. Münafıklar gemi azı almış, öyle gidiyorlar ki, hakiki Müslümanlara fırsat vermeme, canlarını alma, aman vurun iflah etmeyin mülazasıyla yaşama, adeta şiar haline, ideal haline, gaye-i hayal haline gelmiş. Böyle bir dünyada dış dünyadaki insanların Müslümanlığa imrenmesine imkan yoktur. Onun mübarek dırakşan çehresini değişik terör örgütleri gibi bu değişik terör devletleri de öyle kirlettiler ki zannediyorum yarım asır Bu kirleri yıkamak için uğraşacaksınız. Yine de dıştakilerine zannediyorum Müslümanlığın gerçek çehresini göstermede çok zorlanacaksınız. Göbeğiniz çatlayacak, şakaklarınız zoklayacak, kasıklarınızı tutacaksınız. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle öz beyninizi burnunuzdan kusacaksınız. Dedim. Amma ger günahım ki ıkaf olsa ne gam ya celil. Rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil. Belki de bizim günahlarımızdan münafıklar böyle yüz aldı ve yol aldılar. Mesafe aldılar. Fırsat buldular. Allah niye firasetinizi kullanmadınız? Neden doğruyu doğru eğri eğri göremediniz? Dolayısıyla zalimin eliyle ensenize şamarlar indirmeye başladı. Kulağınızı çekmeye başladı. Mümin bu kadar aptal olmamalı. Münafıkın arkasından gitmemeli. Aptal koyunlar gibi kurdun arkasından sürüklenmemeli. Karanlık derelere yuvarlanmamalı. Aklınızı başınıza alın da bir daha münafıkların arkasından sürüklenmeyin diyor. Kendi yolunuzda yürüyün. Yürüyün ve önünüzde her zaman Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'nin sesini, soluğunu duyun. Onların sesi, soluğu parçalanmış Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın sesi, soluğudur. Bir derinliğiyle Ebu Bekir'de, başka bir derinliğiyle Ömer'de, başka bir derinliğiyle Osman'da, başka bir derinliğiyle Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, damadı Nebi Hazreti Ali'dedir. Onları takip ederseniz o rehbere ulaşabilirsiniz. Ona ulaştığınız zaman Allah'la aranızdaki münasebeti tesis etmiş olabilirsiniz. Sadece yarım yamalak namazla değil, yarım yamalak oruçla değil, Müslümanım demekle değil ve biz İslami bir idare istiyoruz demekle değil. Gerçek Müslüman olmakla, gerçek Müslüman olmakla raşit halifelere ulaşırsınız. Onlar da elinizden tutarlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a götürürler, referanssız ya Resulallah derler. Onlar referans işte şayet Allah Resulü dergah-ı nebevisinden sizi kovmaz. Resulullah'ın referans olduğunu da Allah dergahından kovmaz. Şeytanın referansıyla tuğle emel içinde tevehhüm-i ebediyet dalgınlığıyla yaşayan, şatafattan hoşlanan, alkışlanmayı cana minnet bilen, şeytanın oyuncağı Müslüman görünen zavallılar. Böyle görünmekle onlar hiç farkına varmadan cehennemdeki gayyalarını derinleştiriyorlar. Bir kuyu kazıyorlar başkalarına. Fakat kazmayı her yere çalışla esfeli safiline doğru bir derinlik açıyorlar. Çünkü Kur'an diyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Münafıklar cehennemde kafirlerin de altında en derin derekededirler. Mümine kuyu kazmak için kazma çalan insanlar, onları zindanlara atan insanlar, mallarını el koyan insanlar, başkalarının yolunda kuyu kazdım zannettiklerinde esasen nifakları adına esfeli safiline doğru kuyu kazıyorlar. Öbür tarafta göreceksiniz. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ لَمَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Bir tarafında kâret rusuluhum diyor. Evet. Bütün peygamberlerin ortak beyanında dikkat çekilen iki nokta. Ayette kullanılan kuyudasın ilhamlarıyla. Estağfurullah. Kâlet rusulüm efillâhi şekkün fâtiris semâvâti velâk. Hazreti aynı zamanda bunu bir risalesine serlevha yapmış. Evet. Kâlet rusulüm efillâhi şekkün fâtiris semâvâti vel art. gökleri ve yeri yaratan, onun fatırı şekillendiren, kesen, biçen, kıvamına getiren, sadece ol demekle hani onu öyle bırakmayan, aynı zamanda tam bir kıvama koyan, sözün başında ifade edildiği gibi o kesmeler, biçmeler, yontmalar aynı zamanda. Benzetme olmasın, bir abideyi meydana ahenk içinde, eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, dudağıyla. Kainat da öyle bir şey. Kainat, Hazreti Pir'in ifadesiyle büyük bir insan. İnsan da küçük bir kainat. O bir kitap, insanlığının fihristi. Dolayısıyla çok yerde fatır kelimesi kullanılıyor. O kesen, biçen, şekillendiren, kıvama koyan, her şeyi yerli yerinde yerleştiren, ne aklın, mantığın istirab edeceği, yadırgayacağı bir tavır, ne de beğenilmeyecek bir hal. اَحْسَنَ كُلَّ شَيْنْ خَلَقَ فَهْوَسِنْجَ Sistemlerden, o sistemlerin fihristi olan, özeti olan, hulasası olan insana kadar. Onlar öyle diyorlar. وَاِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُرِبْ Biz bir şek, tereddüt içindeyiz. Hatta onun da ötesinde ismi faiz gasil ifade ediliyor, mürip. Biz septist, sofist yani. Reyb içindeyiz. Bizimkiler o septizmi, sofizmi ifade ederken reybilik kelimesiyle ifade etmişlerdi. Zannediyorum Ahmet Naim Marhum da İlmün Nefis'te ve diğeri de efendim kendi şeyinde reybilik sözüyle ifade ediyor bu mürip kelimesinden. قَالَتْ رُسُولُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكُّمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bir kere başla esasen yarattığı yerlerle ve göklerle o öyle bir mesaj ortaya koyuyor ki bir kitab-ı azamdır serasel kainat hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Göklere, yıldızlara, semaya, nizama, ahenge, zeminin onlarla münasebetine bak demek suretiyle o koca kitapta İcmalen size, makro alemden bir yönüyle mikro aleme doğru, normu aleme doğru bir geliş var. Sonra da diyor ki, yed'ukum, işte bu gökleri yeri yaratan, size sorulduğunda da gök ve yeri kim yarattı? Allah diyorsunuz. Kaç yerde? Yed'ukum liyafireleküm, sizden bir şey istemiyor yani, sizi yargılamak. Muktezai beşeriyet olarak sağınıza, solunuza, yüzünüze, gözünüze bulaşılan tabiatınıza aykırı kirlerden sizi arındırmak için, yargılamak için çağırıyor. Günahlarınızdan yargılamak için. Bir de ve yuakhirukum ila ecelin müsemma. Bir de belli bir süreye kadar size mehil üstüne mehil veriyor. Burada da esasen akla değer atfediyor. Bugün olmadı yarın, yarın olmadı öbür gün. Bir şeyle karşı karşıya kalırsınız, gözünüz açılır. Bir yerde görmemişsinizdir, bir yerde basiretiniz bir şeyi sezer. Bir yerde bir imhali değerlendirirsiniz orada. Bir kere daha farklı bakarsınız. Ferci'il basara, ferci'il basara, hel terâ min fudûr gibi yani. Tekrar be tekrar. Dön bir kere daha bak canım, dön bir kere daha bak. Ahenge bak. Nizama bak, düzene bak. Bu açıdan da ve yuakhirukum ila ecelin müsemma. Hemen çarçabuk nankörlüğünüz karşısında, zulmünüz karşısında, nifakınız karşısında sizi yerin dibine batırmıyor diyor. Peygamberlerin müşterek mesajı bu. Kalu in entum illa beşerun misluna. Siz de bizim gibi bir insansınız. Sati bakış öyle. Doğru yani el, ayak, göz, kulak, dil, dudak bakınca öyle diyor bu. Sati bakış, bakıp görememe. تُرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّونَ اَمَّا كَانَ يَعْبُدَ اَبَاوْنَ Sizin derdiniz bizi babalarımızın ibadet ede geldiği, hani meşhurları olan Lat, Menat, Uzza, İsaf, Nail'e bu putlara tapmaktan alıkoymak. Kabe'nin çevresini içini kirleten 360 küsür putlarına tapmaktan alıkoymak derdiniz. Efendimiz için olunca böyle. اَمَّا كَانَ يَعْبُدَ اَبَوْنَا فَاَتُنَا بِسُلْطَانِ مُب۪ينَ Bize apaçık, böyle gözü açan, bariz, beyin, bir bürhan, bir delil, bir sultan getirin. sultana Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu manaların hepsi veriliyor. Burhan deniyor, ilzam edici bir şey deniyor, bir mucize deniyor, bir harika deniyor. Hani gökten bir taş gelsin diyor filan, ay parçalansın diyor. Bütün bunların hepsi o. Evet, onlar kafirler, münafıklar, putperestler, mülhitler böyle diye dursunlar. قَالَتْ لَهُمْ رُسُولُهُمْ قَالَتْ kelimesiyle deniyor burada. Evet. Niye müennes kelimesiyle ifade edilmiş? Hani insanın kafasına takılabilir bu. Küllü cemi müennesun filan dersiniz. Cemi müzekkeri salimin gayri her cemi cemaat teviliyle tenis hükmündedir denir. Fakat enbiya-i izam için cemi müzekkeri gayri salim demek onlara doğru değil orada. Fakat Allahu alem esasen onlar da böyle kavimleri karşısında zahiren bir zaafa uğradıklarından dolayı esasen cemaat halinde. Yani hiç olmazsa öyle bir cemaat. Öyle bir cemaat dinleyin. Rüsulüm. Rüsulüm de demek suretiyle aynı zamanda bütün peygamberlerin mesajı. İn nehnu illa beşerun misüküm. Bu doğru bakın. Objektif. Birine bir şeyi anlatırken onların doğrularını da doğrulamak lazım. Ta bir yönüyle sizin insafınız, objektif düşünceniz aynı zamanda onları da objektif düşünceye sevk etsin. Doğru yani, o açıdan doğru. İnnehnu illa beşerun mislukum. Doğru, biz de sizin gibi bir insanız, mislinizdir. Ama burada aynı zamanda mis kelimesi. İnnehnu illa beşerun aynukum değil. Aynen sizin gibi değil. Misil. Dış heykel, fizyolojik açıdan, anatomik açıdan bakınca evet, aynen sizin gibi. El, ayak, göz, kulak, dil, dudak. Aynen misliniziz. Fakat aynı değiliz yani sizinle. Onu da müşrik kafası anlar mı, anlamaz mı? Ama Kur'an-ı Kerim anlasınlar diye söylüyor. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَى. Allah Celle Celaluhu min ibadi kullarından dilediğine ekstradan lütuflarda bulunur. Harikaten, keremen, ikramen, kerameten, mucizeten Allah birlerine beheysu ma la aynun ra'at ve la uzun semet ve la khatara ala kalbi beşer tasavvurlara aşkın birisini çıkarır. Hazreti Nuh'u çıkarır. Onun torunu sayılıyor ve inne min şiati veya yolunun yoldaşı ve inne min şiati ile İbrahim, İbrahim'i çıkarır, Musa'yı çıkarır, İsa'yı çıkarır. Allah'ın binlerce selat ve selamı, binlerce selat ve selam kendisine az gelen insanlığın iftihar tablosunun onların üzerine olsun. Şimdi binler değil de ben antiparantez bir adedi ilimle bir adedi malumatıyla atıyorum. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve evladi ve ezvacı ve ala ikvani minel nebiyyin vel mürselin ve ala el melâiketi mukarrabin ve ala ibadike salimin ahli semavati ve ahli ardi ridvanullahi teâlâ aleyhim ba'dedi ilmillah ve ba'dedi malumatillah ebedel abidin ve dehret dâinin. O elfe elfe hep demişler. O da kesretten kinaye. Belki elfe elf derken onlar bir milyon değil de trilyon trilyon falan demek istemişlerdir. Kesretten kinaye. Ama kinayeden daha ziyade sarihi söylemek daha hoşuma gidiyor. Evet, bu aynı zamanda bir mahalde bahsetmiştim Hasan Basri Çantay. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَةَ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي ayet kerimesinde salat-ı selamla alakalı diyor ki en derin salat-ı selam Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin be'adedi ilmillah ve be'adedi malumatillah. Allah'ın ilmi sayısınca, malumatı sayısınca İnsanlığın iftar tablosunun üzerine salat ve selam olsun. Antiparantisti bu. Allah'ın o kadar salat selamı başta bir yönüyle bütün peygamberlerin çekirdeği olan, hükmü sonunda kafiye gibi gelen, ağacın temelinde fide olarak bulunan, başında da bir meyve şeklinde arz-ı endam eden Hazreti Ruhu Seyyidül Enam başta onu o hak ediyor. Dolayısıyla da ondan ötürü öbürlerine de demek bence Kadir Şinaslı'nın ifadesidir. Bir tane de antiparantez diyeyim. Ben bu Enbiya-İzam, Evliya-i Fıkhama, onların ümmetlerine, evlatlarına, affatlarına salatü selam okurken biraz da dikkatime dokunuyor. Diyorum, onları böyle rahmetle yad eden yeryüzünde kimse kalmadı. Efendim, şu kadar mürsel, şu kadar nebi, efendim, şu kadar Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber, bunların arkasından giden bir sürü insan ama fakat onların hayrına hiçbir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla zannediyorum, onları hayırla yad etmek de, onların hayırla yad edilmesi üzere gönderilen bütün hayırların kaynağı Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine düşüyor. Evet. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنْ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِ Allah kullarından dilediğine meccanen. Var ya kulübü dariyada. Allah meccanen yarattın. Allah meccanen rızıklandırdın. Allah'ım hani çoğaltabilirsiniz. Meccanen beni Müslüman yaptın. Meccanen insan şeklinde yarattın. Meccanen Hazreti Muhammed'i ümmet yaptın. Meccanen ahir zamanda kardeşlerim dediği zümre içinde gönderdin. Meccanen dini mübini İslam'a hizmet etme imkanları verdin. Meccanen bir cemaat-i uzma. Şom ağızları terör örgütü demesine bakmayın. Meccanen namı celili ilahiyi güneşin doğup battığı her yere götürmeye kararlı bir cemaat içinde beni yarattın. Meccanen kardeşlerim dedin, meccanen. Allah'ım meccanen, biz karşılığını ortaya koymadan bu işi tamamlamayı da meccanen bize lütfeyle. Kereminle, lütfunla, nam-ı celili sübhanini, nam-ı celili nebeviyi, güneşin doğup battığı, hatta kıtmirin mülahazasıyla güney kutuptaki penguanlara kadar onlara da fısıldama. Biliyor musunuz penguanlar? Muhammedur Resulullah, Allah'ın şanlı, namlı, nişanlı, adlı, ünvanlı bir kulu vardı. İnsanlık onunla ışığa gözlerini açtı. Onu size fısıldamaya geldik. Buralarda fısıldayalım. Onun adını buralar, bu buzullar da duysun. وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Öyle size hemen bir burhan getirmek de bizim elimizden gelmez. Delil, mucize. Zira onun tarifinde bildiğiniz gibi peygamberin davayı nübüvvetini ispat etmek üzere peygamberin eliyle Allah'ın yarattığı harikulade şeydir, mucize. Velinin vilayetini, birilerinin gözünün açılmasını, hakka hakkata uyanması için o velinin eliyle onun gayreti, iradesini ortaya koymasıyla Allah'ın yarattığı harikulade şeye de keramet. Hazreti Pir bir basamak aşağıya çekerek ikram diyor. İsterseniz bir basamak da aşağıya çekerek kerem diyebilirsiniz. Kereme teveccüh de diyebilirsiniz. Şahsınız hakkında düşünürken böyle düşünmek uygun olabilir. Bu peygamber düşüncesi, mülahazası. Onlar hepsi metlu, gayrimetlu vahiy ile konuşuyorlar. Havai nefislerine göre konuşmuyorlar. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Ancak Allah'a başkasına değil, tevekkül edenler, müminler, ancak Allah'a tevekkül ederler. Fel ve alallahi demek suretiyle ala harfi ceri lafzayı celalin başında has ve inhisara delalet ediyor. Başkasına değil tevekkül edeceklerse müminler ancak Allah'a tevekkül ederler. Sen hakka tevekkül ol. Tefviz et ve rahat bul. Hakkına razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğin işler, Mevla görelim neyler. Sonra da diyorlar ki, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Ne diye Allah'a tevekkül etmeyeceğiz ki bir kere? Önce verdiği şeyleri şükranla yad ederseniz şayet, Allah Celle Celaluhu ekstra lütuflarda bulunur. Biraz evvelki mülahazayı bir kere daha tekrar, tasdi-i badi olsa bile, ben öyle görmüyorum. بِحَيْسُ مَا لَاَيْنُ رَعَتْ وَلَا اُذْنُ سَمِيَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ كَرَمًا, ikramen, kerameten, harikaten. Allah neler, neler başınızdan aşağıya yağdırır. Kendi lütfuyla, keremiyle, fazlıyla. Fazlı, ekstradan lütfetmesi demektir. Hazreti Pir mektubatta bir yerde zâlike fadlullah yu'ti diyor. Yani niye kendin? Zâlike fadlullah yu'ti men yeşâ. Allah bunu dilediğine verir. Bakın, Cenab-ı Hak size, içinize bir ilham veriyorsa, ihtaratta bulunuyorsa, bir iş yaptırtıyorsa, bir şey konuşturuyorsa, zâlike fadlullahi yu'ti men yeşâ. Arkadaşlarımız cennete girme mevzunda o tabiri kullanıyorlar. Ama istihrab edilecek bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın fazla olmadan kimse cennete giremez. O ekstradan bir lütuf demektir. En küçük zerre kadar bile karşılığı takdim edilmemiş bir lütuf demek, bir ihsan, bir ülufe-i şahane demektir. Biliyorsunuz, ülufe-i şahaneyi de biliyorsunuz. Sen de mi ya Resulallah diyor sahabi, sen de mi fazlıyla? Evet, Allah'ın fazla olmazsa ben de cennete giremem, sana kurban olayım. Hem tevazuna kurban olayım, hem hakikata tercüman olmana kurban olayım. Sen öyle deyince, abe imamım, ben arkada nasıl düşünmeliyim? Evet. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَعَنَا سُبُلَنَا Bizi yollarımıza, hepsinin çağlara göre, bir yönüyle, zamanın gerektirdiği yorumlara göre, İnsanların idrak, irfan ufuklarına göre farklı farklı zamanlarda semadan farklı farklı mesajlar sağınağı gelmiştir. Dolayısıyla burada bir de ona sübül deniyor. Başka bir yerde وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Benim yolumda kendini mücahedeye adamış. Yani ben katile yerinde şu tabiri kullanacağım. Men cahede li tekune kelimetullahi fehiyel ulya fehuve fi sebilillah. Namı celili ilahinin yeryüzünde şehbal açıp dalgalanması uğrunda mücadele eden insanlar, biz onları farklı farklı yollara hidayet ederiz. Mizaca göre, mezaka göre, mezhebe göre, anlayışa göre, usulde müttehit. Fakat detayda, teferruatta, zamanın yorumunu yanlarına alarak farklı farklı yollardan. O kadar çok yollar açarız ki onlara. Hangisinden yürürlerse yürüsünler, Allah'a ulaşırlar. Hazreti Nuh yolundan, Hazreti İbrahim yolundan, Hazreti Musa yolundan, Hazreti İsa yolundan, Hazreti Davud yolundan, Hazreti Süleyman yolundan. Ve makamı cem'in sahibi Hazreti Resul-ü Zişan yolundan Allah'a ulaşırlar. Evet, burada bir de اَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَ سُبُلَنَا Allah bizi Celle Celaluhu sıkıştırmadı böyle, dara zora koşmadı. Yürüdüğümüz yolun o kadar çok şeridi var ki, hiçbir trafikle karşı karşıya kalmadan yürürsün oradan da, oradan da, oradan da. Önemli olan o yolun bütün şeritlerinin Allah'a ait olması. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُنَا Tehkid için diyebilirsiniz, kasem için de diyebilirsiniz. Ant olsun. Ant olsun ki biz sizin bu bize yaptığınız eziyete karşı, evlerimizi basmalarınıza karşı, mallarımızı el koymalarınıza karşı, alın teriyle kazandığımız şeylere kayyım tayin etmelerinize karşı, sana da bulaşmıştır diye adamın suçu daha belli olmadan tutup içeriye atmaya karşı, efendim bir iddianame hazırlanmadan insanları mahkum etmenize karşı, and olsun veya muhakkak biz dişimizi sıkıp sabredeceğiz. Sabır, sabırdan daha ağırına sabredeceğimizi anlayacağı ana kadar bu sünsüz Hazreti Ali'ye aittir. Sabır, sabırdan daha girifti, daha çetini, daha zorlusuna katlanacağımızı anlayacağı ana kadar dişimizi sıkıp sabredeceğiz. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. Testereyle biçmeler. Efendim tırmıklarla etimizi kemiklerimizden ayırmalar. Evladı babayı birbirinden koparmalar. Yuvaları yıkmalar. Her gün SS'ler gibi yuva basmalar. Bunları katlayarak devam ettirseniz dahi. Ey hiç değişmemiş olan o zalimler, o SS'ler. Dişimizi sıkıp mutlaka sabredeceğiz. Sizin bize yaptığınız o eziyetlere karşı. Ve alallahi felyetevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edecek kimseler de ancak Allah'a tevekkül ederler.